hemen bu kadar kıyamete Allah Teala var. Gene bizim mekavacı tabii çok bir çizdir istiyor bir çare ilo sposan randa. Bir zarba 5 tane ro. Doğuş kovat koş diyor ko gine randa. Abi çare la ki gire vaga vatir usine vaza vaha ben mey halat. Ma 5 tane ma çıtor. Vaza parmak ya ton arahat. Ma bu min manzul işine ki to 5 tane ro ya. Min maksad işine ki to bir firzali halata 5 tane ro. Her bu 5 tane ro. Cevani be 5 tane. Yek no şuhiyyat böyle. Der yekhen çi peyrayif padam hakki mana aytahmur. صحابی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا جہاد سرگرو من سواری نہیں من ہشتری بھی دے شتری من بھی دے کہ من جماز برو جہاد آواز فرمائے شتر من ترنے دے ہشتری چوک کیوں در دیو اوش وجہ ہشتری چوک ہر رہا فکر کہ ہر رہی من دواجہ ہر رہا سوار بھوگنے بھی سواری کنے بار لڑے گنے بھی سوار بھوگنے بھی چھے فائد بھی ہے واجہ کندی تبسن کا فرمائے ہما لے رہا ہم در ہشتری چوک کینے ہشتری چوک کینے وہاں چیز در سوار ہوگا مقصدی با آن شخصا انت خوش طبیعی که نگه گوش کندی که نگه بر همه گوش کرده هم بچه چه حقیقت ها خالی نه لغو و بیهوده نه به هر حال واجه آ چاچا هم چه مغزا چه حقیقت ها خالی نه نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن مثال ایشی فرمانتی که یک درختی هسته تو آیی نگرماگا تاک شپن زمستان شپن و آ ایماندار مثال کسی که آئی قلب تها ایمان ها آئی نہ مصیبت حالتا جنبی نہ وشی حالتا جنبی گمی اگر سریع ہم آئی ایمان با اللہ یقین برقرار چی خدا طرف ایزا اگر وشی ہم ابو تی خدا یا متوجہ دنیا حوادثات طوفان آئی چوت ایمان نہ لگزی نہ نہ گشتی کہ ادھا شادی ہو سور ادھا صحبت لوچی ادھا گمی فجیر در رنگ لوچی ادا آدگا کار روٹی چاری ایمان میں نام ایماندار ایمان چھ تقاضا ہے کہ ہما پہ بر رکھتا رہی چونکہ ایمانی تقاضا ہے آئیدم آدم لگزش نوا ہما پہ ان کو آدرہت نہ زمستانا تھا کی شفا نہ گرم آگا ہم آدرہت ایماندار مثال ہیں آدرہت نہ شما بوی شباری کجا آدرہت حضرت عبداللہ بن عمر فرمانی میں فوراں پہمے کہ آدرہت مچ مچ انشی ہے نا ہاں مچ تا کہ میں گرم ہو گیا شپن چھ ادھر راہ چن ڈولا نہ سے مستان چلے میں فوراً کہا کہ مچ بل مچار عید کے اصحاب مزہ مزرے یک کی ذہن کو نیا آ گیا مردوں کب تک جنگلان ادھر چن نام وغیرہ یک کی وجہ فلان ادھر چن جنگل ہے وجہ فرمانے نا دیگر کی ادھر چن جنگل ہے تو جنگلان ادھر چن نام ان لوگ دے میں مچ کس نام لگی نہیں بیچارے ہم چھ مچ نو مروچی کم قیمت بو چاہا ائی دیم دنزین کو اور چہ شمشتے گتے آدم بلوچ تعارف مرا مہمانی ہے کسی نائی دیوی دی بلوچ نائی دی پہ دیا مرد اس دماغ کی زہر کے تکشی فلانی بیورزی بچا ماری چاہی نہ دا نائی مارتا ہے یہ چارک میں مچ کسا نام نگے ہر کس جنگل ادھر حچا نام گرے گا لیکن واجہ فرمائیں کہ نہ رندہ واجہ وقت فرمائیں کہ نہ مچ ہیں واجہ نوات بیان کو مچ ہیں بلہ عبداللہ بن عمر فرمائیں میں بردو گے تو میں ہمہ وحدی پہ ہمیں کہ مچ ہیں بلے منا پیغمبر حیبات یہ مزن مزنی مردمان دیوان تاک باز مزنی مردمان چھتا مردی مردم حوصلے نبی گب بکن جرعتی نبی چھو منا چھو آق مدنی صحابہ عظمتا جرعت نبو کم من بگشو من پیش کم منی زانو کم مچ چھے منا زاد بل من گوشت نکو حبر کتنا واجہ واد نامی کم مچ من چارے ہو ہما چیز کم من فاہمتا گیا واجہ گوشت رندہ من گویتی پتا گوا حضرت عمرہ رندہ کوالیتا مگا من ابا همین چیز تو واجه ها گوشت رنده مچه ما همه وحدی فهمت اگر که مچه حضرت عبدالله حضرت عمر فرمانه چه میجو تو بچه نوشت همه وحدی گلا تو بگشتی که منی تاج عزت همه جا بلند بودتا گا که موتا چه سلطنه تو همه دیوات زمتا گا که منی چوکا این مسئله جواب دا مستی ابا من عظمت مجلس بیم حیبت منا مانه بود که من لب شاید بکنم من دی مزن مزن مردم نشته هیچی نوشم من بود فرمان دیوین چو مزنی فقری تو چه دست دامه بیشت اگه تو بزانتین تو نام گرفتین تو زانتگه مروچی اگه در مقابل ایشی ای جنگل چه سهوری هشترا پر ببوتین منا برستینا که درو تیگه ای بیابان پر یه ای درستین بگ تیگه ای هشترانی تمام لشکر تیگه من چو گل نبوتم به ایتی جواب دیگه من خوش حال تلو برچه علم شرف هستا انگورم کسی چیزی قدر زم قدر زر زرگر شناسه یکی قوت قدر نظام این چیزه چی پر مار استادی هسته بلاهی عالم زبرانگه هستیم الله طریق عمر بله بر زبردست مفسر چونکه مولی عبدالعزیز صاحب ای واجه هم بله براهیم علماء آی مجلس صاحب طور شاگردی به ادب دشتگه وری درس سرا سبق دوران تا فرمائن تی کشتی من وقتی که علم وان تحصیل عالم بود تو رفتم بیتگه پیتون دی سلام علیکو دست گفتم اگه ابا من مولوی بود تو تحصیل هم تر شهر مولوی بود چی بود؟ های دلر چی؟ سرپد نه همه مردی شهر یا الله مقصدی شه اوش اگر فهمیده این پتی ببودتیم قبلا اگر علمی خاندان تها برستیم آیا هم چو علم داره تها تربیت ببودتیم آیا ای حبر که من اطلاع داتگا بفهمتینی منی چوک مرو چی عالم بودتا علم دستاری به سر بندگ بودتا آیا پادام زمین سر جاگه همه ها که ازان چیم چون نظر و جشن و نیاز بیداتی به الله نما چیم چون باری پس بوکی کشته گره چنانچه فهمیده ایم بل چون علمی نیستا وقت بی علم و حامیت کجا علم قدرم علم چی مولوی چی شر مولوی بودتا شر مولوی حضرت عمر فاروقا علم قدر هستا نمشی من جو اگر تو یه جواب مرو چی بداتی من خوشتر بودم چیشی که در مقابل ایشی اگر مرو چی بگشتنش این مدینه این وقت به پرایی درو پر رو خوشتر پهت ایگه هم بزورش من با آیا اینچو گره نبودم به دنیا یا اگر اینچو دنیا من برستیم من شاده نبودم که من بیتی یه جوابش گشته شادان و خوشحاله الله باق همه قدر دانیا که آیا می داد اگه علم و قرآن همه ای شمه مید مغز و سینان ده جاره و همه قیمت دار و قدر داری همه نور و درخشانی پاکی قرآن آیت تک مشمه خدمت اول انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام امیدوارم ای نورانی آیتانی نورانی دستورا نهی امریک الله نهی که ادا کتا امریک کتا گی آت تا چیشی نورا منی شمه سینیانا منور بکن انا اوکن شمه اجتماع جوان و پیر و جوان آنا نو خیزانا نو باده و نو جوان آنا که می شمه اجتماع آینده امید به همیشه وابسته این الله پاک آن سینه هم بکی نورا منور بکن چه آن چیز دیک ای آیت ها الله هم مهم کتا اجتناب پرهیز تو بکن بلغنا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلوا علیه و آلی فرمانی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ای جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کلمه گو ای لا اله الا الله وانو انما به تحقیق هر آینه بجز این نیست که انما الخمرو به تحقیق شراب شراب بودی درستی قسمه تاری آب جو اسکی یا ویسکی زرمار انما الخمر هر چی که آی نام شراب بی والمیسر قمار جوا سٹا والانصاب و آ نصبان هما لکھ کتگی چیزان جنڈی بیرک دار لات لکھ کتگی مدانی دوریا جشن دیا گی بھی نظر دیا گی بھی غیر خدای پرستش کنگ بھی عبادت و شرک کنگ بھی تواب کنگ بھی خاک رو کتگ بھی جنڈی لکھ کتا قبر شگ لکھ کتا ہمی پرستش بھی حاجت لوتا مودا مراد لوتا خشان والازلام و تیرانی که شما قرآن کشی کنی تیر دهی شانسی نمونه تیر شانسی و زانی نه زر درست هم بلیت ده هم تومونی دو تومونی یا پنج پنج تومون نورن ده شانس آزمایی نه چی بلا همه چی بلا همه و ندیسته اونجا دوره تا همه نکنی دولا بزاری نه صورتی این چیه آی تفسیر شما بهتر زاری چی من بیتر سرو کرده تامو چشته باد باد ماوتی جوانی تها همی دورتا هم رستگیم بلی چی ویدی ما سینمای رنگ ندی چطوری روشده که نه شانس آزمایی مازان نه صورتی کشه مازان شهرستانان تا هنتين جاگ هم خدا ما دشاني رو سجاتي هم بودتا گتي جبت مات سرفرستا هم دور مهار بير ولو وجدان اجازه نداد كي بود بمي جاها آلو در مرو چه مسلمان بعد چه راسي نماء چاري بيش آه هور همشن بهشت نامش گبتا هور همشن ديس كي بيشن چم اما به میگه حج نام نویسی تا حاجیان حجوم بی سینما دروازه دفا سینما حاجیان حجوم بی یاوشی زود من بلید تا گرام شدید تو بلید اللہ تعالی ویران بکن هما مخربان یک میں اجتماع جوانش ویران کتا سینمایش بس تو میں اجتماع جوانش ویران میں اجتماع نوجوانش به دوزی بادار کتن دوزی بکن زر درگیر سینما بلید تیار کرید دوزی بکن زر در بگید یا قمار بکن زر در بگید بلا تشبیه خود فروشی ناموس فروشی بکن برو بدکاری بکن و زر در بگید جوان رو و خود فروشی کن و تا خراب کنن بلا زر در گیدی سینما چار چه علم و چه وانا کو دانش دینی دنیا وانگا محروم کن و تا قلاب دورتا نهیگ ماهی گیری پاکن تو روز سینما بلید تهیه شراب برگا حمود بلد بی فساد حمود بلد بی عشق و عاشقیان حمود بلد بی همه بهم که شراب ام الخبائث سینما هم آی دومی ام الخبائث آن ابو الخبائث ای ام الخبائث شراب خبیسیانی درستین گندگیانی مات آخ گندگیانی پید امات و پید هر دمه ملکان هست گروه اولاد چطور نده سینما که ها شراب که ها گروه پیتو پیتو بشه زنانی دزینی شراب نی آدیگه بلی کار نی یہ در تعلیم دے یعنی نا یہ عملی برنامه تی سوچ دا پیش داری کی چو بکا بچا آیا چو عشقی کو تچکا عشقو دکتر چو پتر لوگا چو چاکی ہوتا درات بچا کا ایپن ہیلا کو آدگا ہم بلد بھی حد چو چو دوزی کو آدگا ہم بلد بھی حد چو خدا من تباہ بکن زندگی سرمایہ یا قارون سرمایہ دولت زیر زمین فدو با ہما دولت مند سرمایہ یا کو بخاطر ہوتی سرمایہ باز کرنگا میں ملک تا سینمائی بڑی آمین یا اللہ به هر حال ہما صورتی نمونے ہیں زر درو مثلا برابر دیا پورا زر دیا صورتی کاش ممکن دہ نفر محروم بھی یک کی کرتی بار تو پرسن چیئے اللہ تعالیٰ فرمانی ازلام اشام انما الخمر بتحقيق شراب والميسر قمار انصاب زيارت و ٹھکانا بود بیرک و جنجیانی دورے کاروبار والازلام ای صورتی نمونے قرعکشی و مال کٹم برد رجس من عمل الشیطان ای نجسان نجساہن گوستر رجسان پلیت و گندگی ناپاکیان من عمل الشیطان یہ شیطان کردارا شیطانی عمل دستوران انسانی دستور نہ مسلمان کے مسلمان پاکی چیزیں حیادار و باغیرت آ انسان ایماندار مسلمان مسلمان انسان کے نام انسان بھی ہم چھ ایمان اگر خالی بھی کافر بھی ہم انسان کافر ہم شان نہیں کہ کاران بکر چھ بھی رسید مسلمان بلکہ یہ شیطان فیر عملا اصلا انسانی کار نہ فجتنبو ہو پرہیز بکنی چھ اشامتا دور بداری اے مسلمانا لعلکم تفلحون یا ترحمون شاد کہ شما کامیاب بیت شما اسرا اللہ الرحم بیت اگر مکنی چھ اکارن دست بردار مبی گر رحم مستحق نبی ہمی کتاب بدے شراب بارہ دوسرے حدیث و شرن بستگر ممکن چھ یادوں برو اللہ رحمه ہما وحدی کامل مستحق بیت شائستہ و لائق بیت کہ چیئے کاران پر ہیز بگنے اللہ بھی شک رحمان ہے دریائے رحمتی چی زمین و آسمان افراوان تر و رحمتی وسعت کل شے بل وعدے کتا ای رحمتا پر رائگان مفت نرے چیئے ما توبتی کلنگے پیتلی تمہنے دے گا کلانا حاضر میں ہنچو بری چیئے خدا ہے ای سرشار رحمت گنجی خزانہ یک بہانے ہو کی کم از کم لوٹی بابا جا و رحمتی وسعت کل شے فرمانی کہ ہر شک نہیں من رحمت ہر چیز سرا وسیع چ تمام چیزوں من رحمت گشت ہے بل ايان فرمان تجي ان رحمة الله قريب من المحسنين بتحقيق الله رحمة قني بكاران نزديك شبت كارا دورة بخصوص شراب همال لعنت لعنتانی لعنت تری عمل اینکه اللہ لعنت کتا اللہ رسول لعنت کتا نن تنها اللہ رسول نن تنها شراب جن بلکہ شراب سببا ده چیزا به شراب براہندگی سببا ده چیزا لعنت کن العاصر شراب پرنچوک اگ حمام میں ویا موادہ پرنچی تو آ شراب عرق درکا آئی خیصہ درکا آئی پرنچی تو مواد جمکا پرنچوک پیغمبر لعنت کتا والمعصورت لہو برائے ہمائی کی پرنچک بھی ہمائی مقصدہ آئی ہم اللہ رسول لعنت کتا وشاربہا نوشوک ہم اللہ لعنت کتا ہما مالدار کے پناہی خاطرہ شراب ارکنگ بھی آئی کارخانہ تحویل دے گی بھی آئی ہم اللہ رسول لعنت کتا نوشوک و وروک ہم اللہ رسول لعنت کتا ساقیہا آئی ایرلیچوک و بارکنوک ساقی دیوک ہم پیغمبر لعنت کتا وحاملہا حمال و مزدور و کارگرے کے چماشنگی ارگی جی آب جوا ارکا شراب آئی بردی کا بازی تا دکارا ماشینی سرگی جی ارگی جی آئی ہم پیغمبر لعنت کتا ہے آو تب فاق اسم شو جا ماں و ملکار مزدوری ہے مزدور شو جا آدھے گئے خود فروش کے رو بازار ہیں اندی بلا تشبیب ہوتا خود فروش کے آو شہر من روزگار ہے نا من تجارت کرنا تجارت ہر تجارت تجارت سود ہم تجارت ربا ہم تجارت رشوہ ہم تجارت جن ہر تجارت ہم تو آزاد ہے اللہ برنامہ ہی ہو کر حمال ہم پیغمبر لعنت کو تا شراب برد کن والمحمولت الیہ ہما دکاندار و مغازدار کہ برا آئیہ حمالی برد کن برا آئی با تحویر دا آئی ہم لعنت کنگ بتا و تاجرہا تاجر جند اللہ رسول لعنت کو تا و آ تجارت جاگاہ دکان ہم اللہ رسول لعنت کو تا ہما زمین ہما جاگاہ ساختمان اللہ رسول لعنت مرد حج کا نماز کا دکان داتا شراب فروشی دکان تیرے وشک من دکان میں اجارہ داتا مرد چھو جاتا نظام کدہ سدیمی سیاہ کو تکا بتیئی داتا تیرے وشک زر کرتی ہوا و بایہا بہا کنوک ہم اللہ رسولہ لعنت کتا و مشتریہا و زوروک ہم پیغمبر رسولہ پیغمبر اللہ رسولہ لعنت کتا انا للہ و انا الیہ راجعون به هر حال شراب باره الله رسول ده چیز لعنت کتا و لعنت مانا همه چه الله رحمت دوریه لعنت مانا چه الله رحمت دوری بس تمام خیر کو خبر میں انشاءاللہ برندگو اپنے مجلس آکام درنا دہ نفر بے ہمیں شراب نجاست و فلیتی لعنت اللہ پیغمبر لعنت دا لعنت مانا اے اللہ چونت رحمتی دور کا جیسے کہ پیغمبر بگوشی خدا آشیا چونت رحمت دور کا رحمت نزدی کی مگن گر انگر ماتا بگوشی خدا رحمان و رحیم ہے یہ رحم بے شک رحمان و رحیم ہے بلکہ رحمت دور ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث فرمانی کے یا ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمائے کہ شرابی چھ کابرہ دریئے دیمی ہنچو سیاہیں کہ چھ شبہ سیاہتے چھ سیاہیں پارچہ سیاہتر بھی چھے چمی نیل بند شمز بند زبانی دریه سینگ سرا لونج بی لبزی رجام بند کوزه خمره شیشه شراب همیشه همشان تابوتا آئی گوٹا لونج بی هما پیاله شرابی این رهتا به دست بی بوی چه مردار دوندا خری اک مدت حاکم تا کن گفتا آئی بو گندتر بی نجستر بی به این حالت میدان محشر روانه بی تمام اهل محشر چای نفرین کنه درست لعنت کنه و در ظاهر این همی خبیث شرابی دنیا تا بدون توبه هم مرتد شراب و اگر توبه نمی کنه ای پیمین ملعونی عمل ای پیمین ناپاکی عمل مروچی که کنگه ای شیشه هم که پر خالیگی بند تو سودیاین تو خالیگی بند تو برک بند خالیگی هم منش گندگو هر لحظه تها وش روح چی قفصا مردمی پرواز کن اشانو که برگین درو کافران یهودی و مجوسی برگن تیش مسلمان ها که همه مردم بشی لا اله الا الله محمد رسول الله به همی زبان نکا لا اله الا الله محمد رسول الله وانی پدا به همی دفا شراب ها وقت ایر کش بشی آب جو شراب ایر نئی مروچی چهبار پلکه سرا چارون ماشینی اسپیتی تیوتای شماره 66 67 8 مشهد نوشته زرائیگا توارکن کنرک کنرک تمام پرن تفیجتا چارون صندوقان آب جوه جستو کو که گین یکی گو آقای خورشید دیگین بله بعدم تحقیق کو مصری که نه آیانی نبود تا آنی ماشین هم امرنگی اشی گشتش جنگی ماشین همی کنرک نشته قصر کندی مردمی جنگی گین گشت پسته جنگی گین یا روچ ما هم شده هم بودن تر باردی گین حیف مسلمان وانی لا اله الا الله محمد رسول الله و اینچون لعنتا براوت و تی خاندانا براوتی دست چیر کارگر و کاروی مردم روا بداری تو خدای لعنتا براوت بگاری یه چین عزیزان من یه تمام چه قرآن ها چه علم ها چه دین تهذیب ها چه اسلامی تهذیب ها دوری سلگی هرچون چه قرآن ها دور ببین الله عشق الله محبت دین محبت که سرمایه ایمان ترقی ایمان چیه بدی و گندگی ها پاک کنو که این چیزه آیی به قرآن وانگا به علم نزدیکی ها به دین مدرس سببا این عشق خدا گیشی بید هرچون چه اشان دور ببین همه دنیای عشق دنیای مرده عشق دنیای جنوزام عشق دنیا پلی تیر کارانی عشق گیشتر بیدره و عشق تها لائقین عشق کجایین کئی عاشقی زیبائیں برای مسلمان ہیں اللہ مسلمان کئی عاشق میں بھی لائق ہیں اللہ یہ بے وفائی دنیا کہ اشی جوانی ویل دے گی گے رنگ صورتی ویل دے گی گے مال و ثروت و جن و فرزند و پیت و مات و برات و مرد و اولاد پہ ویل دے گی گا یہ مال و ثروت تمام ویل دے گی گا کتنیش برای کیک رندہ باری چین چلانت دے گا پشت سر بکنا اشانی عشق مردگانی زیبائی یا خدای حی قیوم ہے عشق عام زندہ گزین کو باقیہ عشق آن زنده گزین کو باقی است از شراب جان فزایت ساقی عشق آن بگذیر که جمله انبیاء یافتند از عشق او کارو کیا به همین جهت آیان که ای عشق حقیقی لذتش چشتگه ای پیم داد کشن مولانا فرمانی که ای انسان مردگانی عشق هنچکو مردگ جند انسان جند غیر خدای جند غیر الله جند آ پاینده نهی آیی عشق هم پاینده نهی زان که عشق مردگان پاینده ayındanız zanki murda suyma ayındanız murda kıpada kaçı ne darri ayı eşk muhabbet hem semereyi ne darri eşka hama zatı hayy kayyume zinde ufayinde hama zatı perverdigare eşka ihtiyar bıken ki ayı باقیم تو چه مرگ و فنای آی فاطم عشق آم زنده گذیم کو باقیت و از شراب جاف زایت هما حي قيوم ذات عشق الله عشق الله دين قرآن عشق اختيار بكانك آيه صاحب الله ذات زنده وحي قيوم باقي شفنا يا باقي وهما يه عشق ترى جوتي محبت شراب جان فضا روح افضائي شرابا باقي شرابا اتي حقيقي شرابا شراب اهورا عشق ترى آي ساتي بي ترى شرابا پیغمبر اسلام فرمائے آ کسی کی دنیا ہے لبی بھی دنیا ہے شراب آسنا ابو تب تو بہی نفتہ سے شراب تہورا یا محروم آ شراب ایک پیغمبر آمی شراب ہے تہورا آئیے نام ہے آ تہورا اسی رد سم من عمر الشیطان چیز فرق کیا نا اسی رد تلیتی اللہ فرمانی آت اہورا بات کنو کی اشرا لا فیہا غورم ولا ہم یحزقون نہ غرمتی مانے نہ سردردی مانے نہ نشی مافولا نہ مات جہگری نہ گوھار یک شرابی بشی شراب ہوا ہما پیشابی کو پیشابی کدیم مکتن ہوشی کہ سقاہم ربهم شرابا کرنی اقلی ربتن ایمانی ہم برباد ہیں ہم نے حدیث تا حج تدریس کو اکتاب کہا فرماتی آپ یہ صورت سے قبر افادی آیا لا تسلمو علیہم سلام شمد ای ورگ شمد ای مسلمان قبرستان شرابی آپ قبر مکنی فرما آئے آئے اللہ آئے اللہ آئے شراب لائے دیں برا آئیت اللہ شاہ من تو یہ شراب ورگا دپا سنتا ہوں جگہ مہر کرنی تاز ہما شراب نسیبی تبور آئی شراب پیغمبر خوز شراب پیالی آن شراب حق ختام نسکنا بادرا ختم شبوان گند و عذاب ہاں اللہ شراب طہورا مولانا فرمانی آئیے دپ مہر لاک مشک خالص مصف عنبر اللہ تعالیٰ فرمانی ختام ہو مصف آئی دپ دو مصف کا لاک جنگی کا بہر کی طرف وکی شراب ختام و انجام و آخری ختمی نتیجہ کیے گندگی و رسوائی و پدا عذاب آخرت و ذلت و بدبختی چند ہاں حدیث پر رہا ہے شرابیہ کفر خطا رہا بعد کفر ملے گے خطری حد جیسے کہ میں سے زندگی تہا بعید نہیں تھا پھر بھی صدہا کفر جان نمی خوریم منبر نمی سوزیم یہ ویر دل کشید کم از کنیم چی انشاء کفر و شبیح کفران تمام مستیم بیوتیم بیوحالیم مات نزا گوھار نزا جن نزا فتن نزا چوک نزا ای وقتی اگر خدا ہے ہم سے ہم یاری ہت شکی نہیں پیغمبر ہم انکار کا انکار کا دین ہم انکار کا انکار کا شانہ سے بکا کفری سے دردہ کافر بھی نہیں اللہ تعالیٰ جل علیہ وسلم ہو چیئے گندگی و فلیتیاں یہ اجتماعی مجاستہ کہ مروچی میں اجتماع پر آیاں آلودہ ہوتا ہے بلکہ قرآن عظمت تو پھیلا بودی حبیب کبریا محمد مصطفی علیه السلام تفیلا بودی کبریایی عظمت او کشه شاهی تفیلا مارا شمارا میشم زن فرزن پیر و جهان میشم اجتماع نونهالی نسل جوانانا که آینده اجتماع جامعه همیشان تشکیل ده هم اجتماع کماش همیشه با اگه این شرابی بودن چه درده بودن الله پاک اشانا این نونهالانا چیه گندگی نجات تا محسوس منا فارس همیشان که ما شما شین گذر گذره معلم به من گزارش دیگم که آقای مولوی فلانی چکون دیده ده سالک، دوازده سالک، مدرسه، دبستان شاگرده، رهنوائی شاگرده میشه شراب هوا آب جو هوا همین دست بزندان من حال دهن چرا شانی پیت باز بروسی شدی حالا به چی یک قسم فرسان شکران حال سینا چی کنه سینا مواد هم دیستا انشاءالله مواد هم دیستا این شکین بچه رو کنید سینا بچه شراب خانه دروازی تو شراب دیستا هوا که منی پشت نماز کن دیستر و هم که آب جا و شراب شیشه که بهتر دست کار دا دستم اللہ نظر و خیر اللہ تعالی جلل علا شان او ای فریسیان شما دور دو کجای حتا گا کمی جهالت ای حتا گا کمی حرابی فاسدی تمدن ای حتا گا کمی فریسی اجتماع ای حتا گا کمی اجتماعی که چه قرآن مکتبه دوره چه قرآن مدرسه دوره تو قرآن تعلیم علم عالم دور پس اولی وظیفه میشه همیشه بود وطا و اولاد و جنین و چونکار پرشه بوا ہاں ہنو ہنو سے ہنو ہنو سے پاکستان مولویان شکار ہے وہ بہت سوچی رہے ہیں بادشاہی ہو ہاں ہاں ہاں جمعہ شافی اسی ضرورت ہے جمعہ شافی پہر سے بولو تاہر شاہی سر ابنی بھی ہارو رشیدہ جہلا گرگی تھی ہے تھے مسلمان سے بولو عالم برای خودت نجی نبشن کہ مارد رسی قدرت اقتدار عالمی کی نگن کہ بغیر کی اقتدار مروچی خدای قرآن محمد مصطفی دستور نافذ کنه که امکان نیستی و بیدین دو دگه انت آیانا گار بکنه کم کم تا وقتی که ما به همی کرسی سر من انجین حکم خدا مملکت تا جاری کنه میری جمشان ناچار از کینه ایک سفر کنه حضرت ابو بکر صدیق کہیا جاہلیہ حامیہ میں اجتماع پہ نہیں یا علویہ خلافت مسند و فارسلہی مسند کرا حضرت عمر فاروق عالمیہ جاہلیہ عثمان الزن نورین علی مرتضی کہتا ہے بہرحال من اب یہ موضوع کاری منظور چین کے راستی ہیں در حقیقت اہل علم اہل دین نظر کہا بادشاہیہ قد مجول ہم عرض کی قیمت نہیں بل منظور فقط ہما قرآن احکام نفاذ قرآن دستور اجرا کرتا جس ایک امکان مجند ہے کہ ذکرانی جاری رکھے نا قرآن واجی کی آرزو بکنے کہو اگر میں دست کا ببوتی ماہنی احکام اسلام جاری کتا گور جائز بھی آرزو بکنے اگر نا سلطنت مدنی پادشاہی بحیثیت اسی کہ مردم بے پادشاہی نامہ کر بھی جیسا علی مدن زانا یہ نام مدنی اہل دین نزدیکا کد پھر پشتے ہی ہم ارزو سے نبتے امام شافعی پہنی حق پرستی ولی کامل و عالم سلبتا حارون پہنی پادشاہ اگر کہ بعض امور تھا وہ جہاں ایاش کیا بل پدا ہم سپی دو صدر کا بنا بھی ادا کی تم نے ہوا کی حارون رشید ہم سلطنت آکد مقف کی بالا عرض کیستا بل پرچ حارونی کی رکھے تو از برگا میں ساتھ دنیا مردم عوام ثابت بکن بیس بداری کہ زندگی تھا کی مرحلہ نیت کہ عالم بحیثیت علم ہوتی گا فادشاہ تمہواروی بلکہ موقع بحیثیت عالم بخاطر جاہر جاہلی فادشاہ بخاطر علم نیاز مندی ہوتی تخت ویل بکن تو عالم دیما دانی سلامت بجائے شاگر دنی تو عالم با ای مقام سلطنہ تکر یعنی بیاد مسئلہ یہ خاطرہ فادشاہ در گروی دست عالم ہے کہ آئی رہن ارکتن کا رہن جتے ہمی حارون رشید امام مالک دربارہ وزیر راہ جان کے تو کتاب ہم معتے امام مالک نے اس حدیث سے راہ دین دیوانو فرمانی راہ میں دے اللہ رسول حدیث کی کیا بالاتر مقام ایک بادشاہ وہ جہاں بن کی پیغمبر حدیث کتاب انہوں نے تمام پانے ائی راہ دے اور تے اس کی اگے وعدہ بھی ہم نے دربار احمد بن کتاب سرا دی قربان اللہ تعالی میں دورے آمیان ہم ہنچے روچندر پہنے آمی بچن سکر میں خادرہ مقامہ جہت کی بارہ پر جانا ومارا میں دورے عالم مولیان ہم اللہ پاک ہنچے ثابت قدمی خدا ترسی علم قدر سناسی بلن کسی علم افتخار بالا تری افتخار دنیا کا تصور مکنے و علم نعمت ایک اللہ داتنی در مقابل اسی دنیا داران دنیا یا کی جندے و دلتا ہم محروس کینو پر حسامل ایک آن زرباز ہے تمہارا علم ہے حسی حضرت علی فرمائے رضینا قسمت الجبار فینا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مالو اے مردم شما فکر مکنی شما ہزارانی مالکی شما دنیای ثروت مندی شما پول داری مارا پول نیستی بل مارا اللہ علم داتا قرآن داتا ما بودی اللہ ایسی فیصلہ آتی در حق مال شمایی کتا مارے علم داتا جو جاہل و میدانی مال داتا یا ما بودی فیصلہ اللہ باز راضی فرمائی ما بھی ہے برا ناراض نہیں اے اللہ تو کسی مارا قرآن داتا وہاں مال داتا مارد مال دار نکو بلکہ ما شکر گرین راضی پرچے فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَأَنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ کسی گئی مال اگر خزانہ اتحاد کنی ہم سے دوست دور کیا اتنی ہم نہیں سپا صاحب مال اتراحت واب نسیب نبی بچد رہی پدا روچاری سجوری آپ کی کیا بارے اگر موٹ کی گران کر چند کی بھی کوگلہ سنی پدا چاری کی بارے دوست دیا اگر موٹ نے سجوری تا محفوظ بھی کہا پدا ہم تیری چلان لگے خوف زدہ ایک بارے دوست دا بو یا نہ بو اگر ہر کو جائی گر بچا آتش زدگی ستگے خطریا تلز تیمیا دریائے بودن رکھ بوئے خطریا نیز کیے تمام بوئے خطریا داتی ہم جی دارا نکن برخلائے رائی ہم داتی نکن ترسی بھی جی ہنو لچ کیا جتو میں ساتھ بجوں جس لچ کا یک صدیق کا مجی ہر سن جی سر بھی بوکرائی برکاری شے کا بل علم ہما سرمایہ ہما گنج و خزانے ہما محفوظ دولت و سرمائے ہر چیز جیسی بہر بکنے آل جیسی روی مالا ہر چن جیسی بہر کنے کم دروی قرآن علمہ ہر چن جیسی بیان بکنے ہر چن جیسی بگران کو بکے گوں جیسی روی ادا نفس نوشی بخیلی بکا جس حلال سبی حلی مجھے بگران جیما قرآن بیان مکن وعدان بیان مکن سیغان کوتر مگر ہر سن بس جیسی برا آیا بیان کن ایک مرزتا ثابت سر محفوظ سر بن بلے مال صاحب اگر ہزارانی ملیونان مال کن سم جمالا جنجی فقیرہ پدا بچی اسی کم بگی نمنا مجھے حضرت ابو حریرہ صحابی برگستے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناقل جنگ سے روز رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دربارہ رونق افروز تن جان سارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکی از مجلس خدمت گزارا سروانیان شمع رسالت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام جرأت جان پیش رو عرض جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نو گے دور تا کہ صحیح وجود با برکات صحیح وجود نازنین صحیح جمال جہان آرا صحیح فرمی آفتاب جہان تاوی نعمت اللہ مار فصیب خدا میں چند صحیح دیدارا سر دیدان صحیح مجلستا معاذر ہیں لطف اندود دیں ہمارا یقین ہے کہ ہمیں یہ دورتا میں زندگی میں زمین اثر برا بوقت زمین چیرا بوقت بہتر ہیں یعنی میں زندگی میں دنیا آباد بہتر ہیں اسی کے ہر دن زندہ لگیں گے اسے ما طرح جیسے زیارت کو تنے کریں کہ بھئی فیضہ کے بھئی علمہ جیسے فائدہ بھر تنے کریں بلے اسی آب ما بوگا ہے یہ مطلب ہے ابو اس اے خدا پاک رسول زمانے کے آ فرصت ما آ سخت ناراض کنندہ جان خلاصی دنیا اس کوہانا تکان دیو کہ دریانا بزلزلہ درارو کی ساتھ بیت برسی کہ اللہ تعالیٰ ہے لبیکا اللہ ہے دائیہ دائی اجلا تو لبیک بوجھے تیری روح مبارک کی لیے تفت پاکا پرواز کنگا حاضر لی تو جی دنیا رختت بوئے بے وفات بوئے آ دورہ کہ دنیا چتو خالید بھی دنیا چتے وجود مبارکہ ظاہری کا خالید بھی ماں نظام بارے برائے ماں آ وقتی زمین سرپور مانا زندہ گوگ بہتر ہیں عظمین تیرا قبر ربگ مرک بہتر ہیں اسیا توب ماں جواب بلے خدا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ناب مانندی پاکی لبا حصہ آسائی پاکی لب تکان والا حرکت کرن در جواب یہ سوال کو آئے بن واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی اے دائل گوشدار خوب با توجہ کل گوش بدار اذا کان امراؤکم خیاروکم اذا كان امراؤكم خياركم وابرياؤكم اسخياؤكم وامركم شورى بينكم فزار الارض خير لكم من بطنها تا زمانہ من اگر وفات دو ہم بلرنگ من وفات آکھنے تو کا خدا ترسی امیر خدا ترسی حاکم خدا ترسی بادشاہ چنے دیندار سری مردم چنے امیر بنن چنے لیڈر و سرپرست بن چنے مالدار سری مردم سخی سری مردم بدن فیاض سری مردم بدن و چنے کاران کتیر سی آیاں دینگ دنیای چنے کاران بمشور یا باہنی یا حل بدن چنے وقتی کے حالت اسی بھی قرآن وقتی زمین سربر زندگی دنیا مانک برا شما بہترین چنے رگا زمین تیر روگا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَبْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَارِعَا وَهَرْ وَقْتِ كِبِيرٌ سَحَنَا تَبْدِيل بِي شَرِّ سُورَتِ حَالِ بِدَلْ بِي عَوَز بِي شمی امیر، شمی لیڈر، شمی دنیای سیاست مدار، شمی مقتدر و سرپرست، شمی چهستر و بدجنسری بیدینسری ببند شمی غنی ترین مردم، بخیل ترین مردم ببند و شمی معامله و کاربار آلخی بجای مشوره یا جنین شمی لیڈر و شمی سرپرست، شمی لوگ کدبان و شمی کارانی کماس ببند شمی کارانی اختیار جنینانی دستا ببی قرآن وقتی فَبَسْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَارِعَا آن وقتی زدر مرگ زمین خاکانی سنپگان چیرا دفن بوگا گرے زکبرا شما ہزارہا درجہ کہ آن زندت زندگی آ کہ آن پسکی زندگی آ بہترین مروض کیا تھا ہما دور یا نا انگے انتظار انجندے سبحان اللہ تمام کیا مروچی زوجہ سربراس بیچ مردی میں چلا دلکشی میں سے چھوٹ کے سوری ہوا آزی کنو بھاوا دنیا منزرہ مردم ملامت کنے خجا نو مبرو شاعری گیا رہا خجا ہنکی گیا رہا نو نا کی رکھ کی برقرار کرو چار مسلمان بھی میں اور مندر طرف جندر سورا دوں بل آر کماس وزارت داخلہ وزیر داخلہ نمانی او من سردہ زحمت کیسے بچ پیدا کو مہنو زندگی ہے مراد بھاجی ہمیشہ تو من بھی مراد کرے ہاں زران چارے ہوتی بخیل ہے کمبا زرچی پیغمبر وعدا ہم خوشی بولتا سور و خوشی رات تو سور بولتا ہے برسینہ ہی بیچارہ جوارے پیغمبر زمانہ سورہ ہم دول بولتا ہے یہ پہ ماں سبقی دا ہاں اسی من گوہاران جی ماں من شرمندے کرے تو اگر تو پیغمبر جی ماں شرمندے بے قیامت آہو کو سرا روے گل لینا آمد کرنا پروانی خدا دربارہ تو اگر شرمندے بے قیامت جہل ماں پروانی بله من چهار گوهر دیما من مرو شرمنده بو من چوکه مرالم تا دول مکنه صحبت مکنه شعر مکنه شاعر میاره وامی این چه من تر گوشانی پر رو کنگی چاره نو من تو هر چی بگوشین او دا کرو وزیر گندی وزیر داخل ایس تحویل نگیری بقول شما هیچی بوک ندن تحویلی نگیری آه زندگی برا آئی آسمان زمین تنگیه بی سرد تو زندگی منحرفی کا ہمیشانا پیغمبر فرمائیں کہ اذهب لنبض الرجل الحازم فہمیدئی مردانی اقلا دانشا یکی زمانے آئی طرح چھافا دو رو گئے تو فلن کی اقل پہجا رہے ہیں وہ تی سہر آمیدے وہ تی مکاری جب سلوان یکی زمانا آئی اصلا وہ تی فریب تہ گرفتا ہے فرمائیں تی کہ فتنہی کے من رنچ وقت شما اوچ امت سباہی خطر من حسی فتنیا خطر ناصر فتنیا کہ من حب اوچ امتا ادرینار فتنیا خدا خدا بکر بھی ہمی بارے پر بنی اسرائیلا سواہ کد ہمی زن سا فرمائن کی بچاری شما من امت سباہی ہم انسان کر سکی اگر بکتانی پانتا ماہ برا خبر بھی قرآن مشورہ بھی بچار مسلمان و برات دیندار با وجدان مشورہ بھی ننگ با آئی مشورہ پرندوشنی واضح سوری حضرت واقعی لطیفی من یادی حضرت کہ ادھا ہم دین زنبی آئی بیان کرنا چیزا معلوم بھی کہ ہر وقت کار آنی دستا بکتی کو کار خیر معاملے تا کجا جا ہر بزرگان نویستن کشی یک یا میده بقول شما ماهی گیر سیادی ماهی کشی رفته که دریا ماهی گی کشی گا وقتی که اوچی قلاب کشی یا ماهور کشی چاری بجای بازی ماهی گا ماهی گی یک چی پریشان بھی یکی ماجده دار یا من وطی برو بوهای کنو وطی برو تنها ماهی گی لرگا داری شر میری پوچ ارگر گلوتی زرگر گلوتی دان زور گلوتی وکی مورو باہی کنو چی شروع مرو آخرا ماہی کی نزدی کی اچاری بات نہیں ماہی کی سکتی ہیں زیبائیں رنگا رنگی ماہی کی سوہر ہیں تو تاکز ہیں تو رنگ بلنگ نچ نگارے ماہی بہتر یہ سیاست اسی ذہن تاہیے کسی یہ بازارہ ہم بہانہ کنو کسی یہ دوری تا تو ممنہ داچ بہتر بروری بادشاہ دربارا بادشاہ ہم کی لطیفی ہیں عجیبی چیزانا زورن تو اچھی حوض چیانی گو نمائش گاہان و بادشاہ میں تاہیر حتما پادشاہ سواحت کیا منا بجا دہا بیس سدہ سیدہ پنجہ ہزا کاری شر رہی تو پادشاہ دربارہ ماہی کا تقریم کیا پادشاہ ہم خوشحال بھی یہ عجیبی شر رہی ماہی کا گندی بلا فاصلہ دستور دن 4000 دیناری دن کی ماہی مرد روانے بھی جنینی بزن کم بخت بخیلی پادشاہ جنین تکیم بخیلی بر بخت 4000 دینار بھی کی یکی ساتھا پادشاہ پہ یہ ماہی گیر داتا کجا کو پاری دو نو پادشاہ نہیں جی نندگا تو اس کی ہنچو کی دست پچھتا اس میں نفکرا چار ہوتی تو یہ بیت المالا خزانہ ہے چندے نے گار کر یہ مرد کہ ماہی گیر جارتا کہ 10 تنوں نے جاگا 10 دینار جاتا تو سال پہ جاتی جہان دمار پانچ سال پہ جاتی ہیں 4000 یک پارے گی یہ وہ 20-30 سے لراز گی پادشاہ ہم حبر خبر مجھے بچہ چھتہر بات کرے پادشاہ دلہم کی حبر تاثیر کو تحجیم شہوک میں کتاب رو بندہ کو بلنو و مندہ ہوتا وہ پدن و قواہت مجھلو پتہ شکروں شیعوں وہ شیعوں وہ تادنگی حبر شیعوں کو جمع در دے تو نپر رہ دے دوٹا نہیں بات پادشاہ نپر تاجیم کی ماہی ربو شیعی ہے کہاں مجھے چھتو بکنو اسی تو چیزی و پجمہ کے قواہت ہیں شیع براتوں مدنی اے بھی کہ ہم چلے کاری بوشے منی دارام بدے تو ماہی گا بزو تو ایس دلیل بکا مردہ کیا گیا جتا ہم ہم چین یک بندی بگی دیتا آج جواب دا تن نکا مجبور بھی دارام دا تو وہ شہر بابا یہ ماہی تو یارتا ہم گوشی نری نے مادگی نے ضرور آج یا گوشی نری نے یا گوشی مادگی نے اگر گوشتی نری نے بگت من مادگی نے پکاری چیئے بار من ہم دارام بدے چیئے بار اتنا سینے لگا اگر آئی وقت مادگی نے بگنا سب من اچھ نری پکاری چیئے بار من زندران من بده که من نری نیتر بار این دوی حوار آوه حالی که نری پاس نگردن دلیل هم پاکستان دلیل برابر هم بهترین سوچی تمام دار کن مردکا یا حاضر بو مردا هم فهمه بیرکی و محکمه پیمی ماهی گیری نه حتما فرمانسی ماهی گیریه و زندی در رازی ها کاسه تیرا نیم کاسه گیا که پدا من دو تیاری آم آجا من یا تو بر بابا تصویی چی ماری جره نری نی مادگی نی مرد چار گیرا یا گیلی آتما در کار زود جواب جب شوا جا نه نری نی نه مادگی نی ایشی خمسا ایت دو هم نری نی هم مادگی نی نو پادشا چاری جنین نیمو گرد آم اشاره کن چی تو پادشاه خوش یه چیز داریم دستور دن 4000 دینار دیگر بده جنیل بدتر سن چیز داری جواب ساری هزاران میں دین تی کوٹا ہزار کی یک دیناری بزن لبشی کسی جہلا مرد کا کف کا زوزو چنسی جنیل بچی ایک کام بخت بچاری 8000 دینار دادا تم یکینا میرا گی تم یکینا میرا گی جہاں سے کفی کو دنتان بکر چند زمین در چین بخیلان مردم زارتا این شمال شکر دن گرنده ورگا همچینی بیده که دریده هم خدا نامه بده نه فضل گرد کشه دیگه شهری مردم جی بخیل مور رسیم دکن باستا پادشاوی شهر بابا تو کچی که تن بخیل شهر خود جنینا تو ایتن بخیل تو به این تو تر رسته که یک کبتا که جهنده ما تو بسه چو کون کون جهر تو زمین چکا ایشی چه پر چه تو واجه چطو من نشنون یه دینار سرا کی نام نوشته پادشاه مبارک نام نیست که چکا من در این دینار سرا آجا صحیح نام نوشته چی جگتا او کبتا بیده بی بی من زودو فوراً چیز کت این نام احترام خاطر آده بخواه پادشاه انگا خوش یک چی 4000 دیگه بی جنی ہوتی جا پل پت رکی ہمیں جوشی منادی یا آواز دار بچی بتا ہر کس ہوتی مشورہ آب جنی نے حوالے کہ ہم بہمی حالت بچا رہے بلی تو نقصان میں فائدہ نگی بہر حال آیا متاسبہ حضامہ جو ہے منا جمعہ تمام مضمتی کو بہر حال جنی ہم قیمت دارین چیزی با ارزشین چیزی اجتماع تا بل خیر ہر کسا یک پہدہ ہی ہے ہر کسا ہوتی محاضتا ہر کس ہوتی مقامتا جنین ہوتی جنینی مقام تہا ہما شرافت ہما مقام ہما عظمت اسلام عطا ہوتا ہے کہ جنین پیغمبرانی ماتا اولیاء ماتا دنیا تہا جوان بخت و سعادت مندی انسانانی خدا ترسی عابد و ظاہر شرخیزان جنین دنیا آدمان بوجودی ہے بل البتہ آیانی یہ جوانی انسانانی پاکی و طہارت در گروه همه ماتانی پاکی تحارت مات وجود هر چون پاک ترین اولاد پاک ترین وجود اگر مات فاطمه الزهراء بھی پاس امام حسن امام حسین پیدا آئی اگر مات خواجہ نظام الدین اولیاء مات بھی برائی باشم سلطان و اولیاء محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا اگر مات پاک باد پاک دامن و دیندار و موحد و خدا ترس بھی اور اولاد حضرت شیخ علی حجویری میں بھی پیدا ہے مات وقتی کہ راست باد خدا ترس بھی اور اولاد حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی حضرت بازی وستانی حضرت جنید بغدادی میں بھی پیدا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء غالباً یا شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ واقع ہے یا دوچی مات خدمت ہے بشی اما منا تبریک بگش مبارک بگش پرچی بابا چی برایشی کے مسلسل چندین ماہی کے ہر شب کی چمان و بند با خدا پاک رسول زیارت و رسول مات بشی بابا منی بار ہم ہو رہے ہیں تمہیں یہ بابا نے تحت و تنہا میں ہے واضح فرمانی اما بار کے شب خیزیان من کنو درودان منوانو نفلان من کنو عبادت و مراقبہ و ریاضتان من کنو تی بہر کی کتا ہور بو اس میں بار ہمارو چی ہور بوتا کتا ہوں پیدا کتا وہ ہر لحظے کی گریت کتا ترو مکود کتا بودان دفع دے گا پستان شیر والے میں گا پیسرا دزمار روں گفتا رندہ با طہارت و پاکی پستان ہوتی دفع دا بطور قسم توانو مگسو تمام مرد تک ترو شیر داتا یک مرحلی سنگو تا بے وضو تر شیر والے اللہ پاک میں اجتماع ماتانا میں گہارانا کہ آئندہ اجتماع مات بن اشانا پاک ہر آمین وقتی کہ اشان خوب پاک بودتاں گروہ درو پاک بھی مات وقتی کہ ماتانی تربیت اسلام قرآن دستور مطابق بھی اولاد ہم تربیت یافتے گا وقت کی مات وقت قرآن وان بھی چوک وانسو کے چندی بھی بجائے لکھوا اور شعرہ قرآن تلاوت کیا چوک ہے یاد گرانا کنا تی سالگی چوک دو سالگی کے بہبر در کبھی کبھر رگا بیش میں زائیں درو بلد ان بازار ہے چکو یاد گرتا گیا ہم لے بھی گاں سنجا سکا نا اسی وقت کے لے بیداری چوکا تجار سچ تجار سچ ہے تجار سچ تو چوکا ود بات کچھ چھوڑا جانا لے بیدار اور اس تو کہ حوالہ کرتے تو پیدا رسا ہے نا پیدا ہم کی پاندو پیدا رسا ہے چیزا پیدا رسا ہے نا ہمی پیدا رسا ہے تا عمر یاد ہی کہہ رہا ہے بلے اگر ہمارے چکے بے حبر کیا گوشتش بابا اللہ اللہ ہو گئے اللہ یاد ہی کے لیے چلے گوشتش کریں مسلمانہ قرآن اوزی منظران تہا نظرین اللہ مرد و جنین و اولاد قرآن وانی مرد چکین دورتا ہے قرآن وانی یہ سنگ ضرور ہے میں اس میں چوک و طفل و جوان ہم چکو سر چست کنا مودان شکین دے گو نکوی منی جوپانی دولا ای پیانی مودان خودش اما لندنی و کرستانانی امریکانیانی دولا تمدن و تحضیب و فاسدینات ابتدائی بودا کہ بکی خرابی سوق داتا گاند خدا بزانتا یک پرسی لگا جہالتی پتھ گئی اگر قرآن مروچی تحویل نگفت پدا ہم ای اشتباہی کی اصلاح نکو چیئے وابا غفلت بیدار نبوتی بے قرآن رجوع نکو قرآن تعلیمی عام نکو بہمان ندامتا بہما فرتگا فشیمانی روی رسلی کی آروچی جوک نگی دیو چی سرابت گئی خدا مند متعال مارا بیداری نصیب کرنا قرآن طرف آپ اشتر رہی اللہ تعالیٰ جل نعلا شانو لگی آمین یا اللہ بلن ولا کمالی کشف الدجا بجمالی حضرت جمیع و فصالی صلو علیہ و آلی تربیت بار نماز کا دے تربیت دار رہا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہم چکہ چوکانی شراب پہ تو ماتانی حق ہے چوکانی حق ہم حق پہ تو ماتانی گھر دینا مہم تری حق ہے خود چکہ پوشا تو خدا کم حق ہے بر مہم تری حق آنی دین نگرانی دین تربیت دین تعلیم سے تو تماتی کچھ اولاد دینی تربیت اسلامی مذاق مطابق اسلامی تحضیب تربیت تاکوتا ہی بکر آ اولاد سات سال میں دنیا زندگی ہر بھی تربیت دی دینی تحضیب ہی بکر در در کے اول آزونا ہفتے تماتی ساتھ ہم دفتر تر نہیں سکتے شراب ہوا اولا پتا وارتا فرشت نیسان پتا ہوا پرا تاریخہ شراب نماز نے کو فرشت نیسی پرا پتا نماز نے کو بلا تشویز جنائی کو نیسی برستہ پتائی بری زنہ کو کی وزیفہ تک عارفی تربیہ کی کتا گیا مروسی مرحلہ بلی جا مرس گیا پیغمبر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام زمانہ جوان بخشی مسلمان و خاتون وچی اولاد اس کی فلانی تربیہ کی فکر کہا ہے اسی آقا نامدار احمد جنہ یہ روچی رسول خدا علیہ السلام دربارہ غنیمت مال جارہ دی امام تہا مقداری خرمایا حضرت امام حسن یا امام حسین صفر خور سال بچے اس کے سالہ چار سالہ گی رسی حمدہ یقنائی کلوٹی دست گیا اندفاع جا پیغمبر علیہ السلام فوراں دست میں نوک جا زبابا چخ چخ موسمہ اسے نہ چکی سرلی چیز پرنے سے اسے چک چک ہم چکی زبان عربی لامدہ چخ چخ بھئی سن میں در کسی دفاع دس نکتہ ہوا جی پیغمبر اسلام جا رہا تو سکر اللہ جی رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالبان نے ماتو لیے چوک کی حمد کیا یہ چیزی دفعے کی طرح دس نکتہ کو چوک اللہ جی رہا Dersin o kadar hedefi verir ki. Merdan vardır senin çok koşduğu yer için. Naya, korumaya dağınca parmağın ki merak bera işi bazı bekirası için ki herhangi lokma için gözü ve beden kolu gözü tazdağdır. Mıdani manakın var. Allah'a bağlı hamak tarafı salihine cezari mazgı yapmayı merdan da مقصود آیت جوان تگز اراب مسئلہ بارے ہیں آب جاوات انجا منتا اور انشاءاللہ جیس مختصرین الفاظ اراب مقصود رسول تمام کرنے من ای ارجان تو علم ہے قرآن شرف بارے ہیں کہ قرآن مجید آیت کی ایک مسئلہ مجلسہ ون و قرآن کی بنی کی مداری ابن عباس شرف پر ناس مجھوک در بجر لوگ پر اگتاری بازی صحابی پیغمبر علیہ السلام ہے این ما چیزی رو که آلو حدیثی که یادم یادی گیری آیا یادی اسمو آیا به حدیثی یادی خود رو یادی گیری برا آرو چم یاد که همه رفیق آگوسته یاد که من تو علموانی که ملو که صحابه موجوده که آیان الا بلا برای آروانا منا تر مثلا جسته جنا آرو چم یاد ابن عباس فرمانی که من بپسنه بی افتال اسمو مفتی آدم بودو ترجمان القرآن من لقب قرآن مفسر قرآن مفسر استاد دانو قرآن دان من لقب مذن مذن الصحابة من مجلس درس تهيها تنتبوش اصدار هما جوانا هما من ام قدار ام سنة وقتك من مجلس درس دي من مجلس طالبان مجلس دي من واضح مجلس قوش دارو كاني جمعيت دي تعذبي قنوب اجبتي وامي تكي جوان سمان جيلة سرطانا ترى من نادان حقیقت را ہمیشہ کیا اختیار عزت ہمیشہ کیا اختیار میں عزت کی ملوکی سے نکلیں گے ہر بھر دن بھی کیونکہ ہما پاس کو تینا رکھائے رو وہ بول ادا زلف بندہ چند رکھیں گا پریت فاروں کی انصاف جس کو فلان جہاں ملوکی تھی کیونکہ ہما جیسا آل جوی وہاں پہ شراب رکھتے تھا بسکروں کی بروتا ہے از بر جوان ہے میں مجھنے میں نہیں بابا میں ابر نہیں ہمیں جوان ہے بس بہت سوال انتلاؤں کے بارے میں بس جوان ہے بس کیا رہا ہے